Inez del Rio presoak libre izan behar zuen 2008an, legearen arabera. 16 urte preso egin zituen, naiz da 30 urteko kartzela zigorra ezarri zioten, Espainian gehienezkoa dena, baina zegozkion espetxe onureri esker kalera atera behar zuen. Baina Espainian gobernuak zigor erantzia jartzea erabaki zuen, eta 2017 urtera arte bere kartzela zigorra luzatu, Parot doktrina izenarekin ezagutzen dena ezarri ez berari. Orain, Estrasburgeko giza eskubideen auzitegiak deliberatu du, Inez del Rio legez kanpo egondela espetxean azken 5 urteetan eta berehala libre atera behar duela. Orain ikusi beharko da, kasu beran diren beste 58 presorekin zer gertatzen den. Normalki, Europako auzitegiaren erabakiak eragina izan beharko luke, Parot doktrina aplikatzen zaien beste presoekiko. Espainiako gobernuak erranadu, kasuz kasu aztertuko dituela presuen egoera horiek.